فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سنغي استيال كسو دوادا برنامج كدوحة عاونا قضبا داتكم قليسان وحاكم دا أسكري كتر سنا عيدا كدولة دا أولا قدلي دقمدا هول وداك اي مقالة دا مقدشو قيب تلباد ورئيسي اي نولي لاني والي ولاية دا إسلامي قا اي جبوينكا كا اوكا هاد ليو اري مكلا دوان اوكو سابسان ولاية دا درسيغي تحانها أها اي مسائل فقه أها او عاوكو سابسان فائدة سحورتا قضا بداسي يواركي قدن بي اي امورها عالمكا اياد كودا جيسا دونتان برنامشكا ومركل اي روحا. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو سنين أفر يلباتنك بشهر رمضان سندكون أفر بقول أفرتن يسد حدا هجرقة وافق سنة أفر يلباتنك بشهر أبريل سند لبضكون يلبي يلباتنك ميلادقة كسو دوادة برنامشك أفق سنة أسكري كترسان عيدان كالدولة دا أيا لقودي لي مقالة دا مقدشو دقالي هانا كترسان حركة الشباب المجاهدين أيا سوق بكارها قيبته الوداك وحا أي كودي لين مصلح وكترسان عيدان كبوليسك وحانا هراي وقترسان انجري عيدا مدى إتوا برتاي دولة دا إمارات كعربتا دين عظيم. برنامج كالوحا أياد لسعطان قضبك لا ينقصه مقان بل سئمك كسود واده درسك تحناءها مسائل فقه وكسابسا بشهر رمضان على القدر لبيئة لباتنادي عاونه وحاي كسابسا تهي فائدة سحورتا وحانوس وجدين يفضيلة الشيخ عزام إدريس هبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، وإن كسر دجني مسائل كي كساب سنافق الصوم كارهان آدابته أما آدابيات كاللوغة باهي هاي قفك صائم كاه إلو سني وحين صوشيغني آدابيات كي كوباد أوه إفطار كا يين لددتشيو أدب كاللواد اللوغة باهي وحويا والسحور كلمة دا السحور هدي سين تلكر دي والسحور لآخريو waa wixii lagu suxuranayay weeyaan waa cunadi hadii laakiin siinta lagado oo suxuur la akhriyo ficilka laftiisii weeyaan waa cunitaankii ayaa waxa loo oranayaa suxuur loo oranayaa wixii la cunayayna maxaa la leeyahay suxuur ayaa la leeyahay bifadh sin wa dhamm sin waxana lagu bixiyaa suxuurta suxuur lagu bixiyay liyanahu yaqa'u fi sahar xilliga waqtiga saharka ayuu qaaliban dhaca oo waqtiyada u dambeysa habeenkii ayuu dhaca xaqiiqa ahaan iyo tacriifaha markii la fiiriyana suxuur waxaa la yidhaahdaa un kullu tacaamin aw sharaabin yataqada bihi aakhira alleyli fi saxari man araada siyaab waxaa la yidhaahdaa un raashin kasta ama cabitaan kasta oo la cabaayo oo qofku cunaayo ama uu cabaayo aakhiru leylka uu cunaayo cabaayo qofka cunayana uu yahay qof raba inuu soon bilaabo inta aadayn markaa tacriifkeeda ka gudubno suxuurtu waxay leedahay xikam ayay leedahay ama fawaa'id ku jira ayaa jira fawaa'idkaas waxa ugu muhiimsan dadka muslimiinta ah suxuurta ay suxuuranayaan waxay ku khilaafayaan ahlul kitaabka ayay ku khilaafayaan ahlul kitaabku hadday soo mid jireen oo soonay soo mid jireen may suxuuran jirin haddii hadda yidhaahdaan diin baanu haysanaa oo waanu soo maynaana ma suxuurtaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklatu saxr waxaa u dhexeeya ee lagu kala garto soonka dadka muslimiinta ee moxamediyada iyo soonka ahlu kitaabka waxa weeyaan waa aklatu asaxr in suxuurta wax la cuno weeyaan imaamu nawowi raxmatullaahi calayh oo tacliiqinaya xadiidka ayaa wuxuu leeyahay macniisu waxa weeyaan faariqa iyo waxa lagu kala soocayay soonka innagu aynu soo maano iyo soonka iyagu ay soomayaani waa suxuurta weeyaan. Iyagu may suxuuran jirin, innagana waxaa laynoo sunneeyey inaynu suxuuranno. Marka suxuurtaasi maxay tahay? Waa shay kala duwaya dadkii muslimiinta ahaa ee ku abtirsanayay nabiyullaahi muxammed calayhi salaatu wasalaam iyo ahlu kitaabka ayay kala saaraysaa, iyadoo taa ay ka duulayaan saxaabadu ridwaanullaahi calayhim. ayaa waxay ahaan jireen saxaabada in badan oo ka mid ah, habeenkii waxay samayn jireen raashin bay samayn jireen. Abu Qays oo mowlow ahaa camar ibnulcaas ayaa wuxuu leeyahay, kaana camar ibnulcaas yaamurunaa an nasnaca lahu aطacaam yatasaxaru bih. camar ibnulcaas saxaabigaas wuxuu ahaan jiray midna fara inaanu raashin u samayno oo ku suxuurto, falaa yusiibu minhu kahiiran, haddana wax badan kama qaadan jirin. markaasa waxaanu ku nidhi taamurunaa bihi walaa tusiibu minhu kahiiran, raashin baadna leeda kari waxna ka cuni may sidee waa ku sidee. markaasa wuxuu dhi inii laa aamurukum bihi innii ashtahii walaakinii samictu rasuula allaahi sala allahu alayhi wasalama yaquul faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab akratu saxr, idiima faraayo inaan raashin jecelahay inaan raashinii u karisaan. laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa ka maqlay soonka ahlu kitaabka iyo soonka muslimiintu waxay ku kala duwan yihiin, suxuurta cunitaankeeda ay ku kala duwan yihiin. marka waxaan rabaa soonkayga inaan ka duwo soonka ahlu kitaabka aan ka duwo. maxaa markaa sunni saxaabada laga soo naqliya in qofku xataa haddii aanu cuntada u kariyey wax badan ka qaadanahaynin, cunto unuu kariyo magaca suxuurta wadata uu kariyo, oo raashinkaas uu noqdo raashin la kariyey oo loo diyaariyey in lagu suxuurto. calaa kullin, qofka muslimka si soonkiisa iyo soonka ahlu kitaabku u kala duwanaadaan waa inuu suxuurun uu qaato oo cuno, ama ha badnaato ama ha yaraato. suxuurta fawaaidkeeda waxaa ka mid ah fiiha baraka, waxaa ku jira baraka ayaa ku jirta. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay tasaxaruu faina fi saxuuri baraka, waa barako aan la qaydin weeyaan. qofka waxay awood siinaysaa, saaimka ayay awood siinaysaa, waxay u barakaynaysaa in waqtigiisii ayay u barakaynaysaa, khayr iyo barako ayaa ku jirta. cirbaad ibnu saariya as-sulami ayaa isna wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu noogu yeedho saxuurta ayaa wuxuu oran jiray halumuu ila alghidaa'i almubaarak, u kaalaya maxay cuntadan barakaysan qaata, ayuu oran jiray macnaha. fawaa'idka ku jira suxuurta waxaa ka mid ah in ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo malaa'igtiisu ay u ducaynayaan oo ay ku salinayaan dadka suxuuranaya. wuxuu leeyahay abuu saciidin alkhudri radiallahu canhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ka maqlay isaga oo leh, suxuurta waa cunto barakaysan weeyaan ayaa ka tegina, oo xataa qofka hadduu wax kale awoodi waayo biyo haka ka bado, ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi. sababtu maxay tahay? ilaahay iyo malaa'igtiisuba waxay u ducaynayaan dadka suxuuranaya, ayay u ducaynayaan. marka wuxuu ku soo arooray atharkii xadiidkuna fii musnad imaami axmed arnaawudna uu tasixinaya. waxa lagu suxuurto waxaa ugu fiican waxa weeyaan timirta, oo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo guuriyey, laga soo naqliyey, ayaa wuxuu yahay qofka muslimka hadduu suxuuranayo shayga cuntada ay lagu suxuurtay inay tahay ta u fiicani timirta. uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay nicma suxuurta qofka muuminka waxa ugu fiican oo ugu nicmo badan timirta ayaa ugu nicmo badan. markaa timirtu inta badanna qaaliban waxaa laga yaabaa inay iska taalo guryaha markii ramadaanta lagu jiro, cuntadaas yar ee fudud oo markaa la rabo in la qaato si barakadaasna loo helo, ducada ilaahay tabaaraka wa tacaala kugu salinayana loo helo, malaa'igtina ducadeeda loo helo, soonkeennuna uu noqdo soon ka duwan soonkii ahlu kitaabka, mid ka duwan u noqdo. suxuurta qofka suxuuranaya waxaa loo baahan yahay inaanu dadajinin ee uu gadaal uu dhigo, oo habeenka xilligiisa dambe uu suxuurto, aakhiru leylna weliba uu suxuurto. waa sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam weeyaan. anas ibnu malik radiallahu canhu wuxuu leeyahay Zayd ibn Thabit iyo Rasuulka alayhi salaatu wasalaam baan cunno u dhigay, waanay suxuurteen. Markay suxuurtoodii dhammeeyeen ayuu Rasuulku alayhi salaatu wasalaam salaadii subax uu kacay, fasalla waa tukaday. Macnaha suxuurta uu ka kacay iyo salaada la aadaamay maxay ahaayeen? Wax aad isugu dhow ayay ahaayeen. Anas ibn Malik waxaa la weydiiyey markay suxuurta ka kaceen ay ka faaruqeen iyo markay salaada galeen intay leeg baa u dhaxaysay. Markaasu Anas wuxuu uhi ka qadri maa yaqra'u rajulu 50 aaya, waxaa u dhaxaysay waxa weeyaan hal qof intuu akhrin karo 50 aayadood oon dhaadheereyn gaagaabnayna ayaa u dhaxaysay. 50 aayadood intee la akhrin kara oo meeqa daqiiqo ayay qaadanaysaa? Culimada qaarkood oo soo gaaray saacaddan hadda la fiiriyo ee waqtiga xadidan leh soo gaaray waxay ku qadareen 50 aayadood inta la akhrinayo thuluthu khumusi saaca ay ku qadareen. Saacad loo qaybiyey 5 meelood, loo qaybiyey 3 meeloodkeeda ayay ku qadareen. Macnaheedu maxay tahay? Macnaheedu waxa weeye saacaddu waa 60 daqiiqo. 60 daqiiqo marka waxaad u qaybisaa 5 meelood u qaybi waa 12 daqiiqo weeyaan. 12 daqiiqana 3 meelood u qaybi waa 4 daqiiqo ayaa soo baxsa. Macnaheedu maxay tahay marka? Inta u dhaxaysay suxuurta Rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka kacay iyo salaada markii la aadaamay waxa u dhaxaysay waxa weeyaan 4 daqiiqo ayaa u dhaxaysay. Ama culimada qaarkood waxay ku qadareen qadar maa yutawada, qofku intuu weyse ku weysaysan karo ayay ku qadareen. Marka qofku markuu weyse qaadanayana 4 daqiiqo ka badan mayso, hadduu maanta oo dhan iska daashadaashoonay xataa ka badan mayso. Ibn Xajar Al-Asqalani raxmatullaahi calayh ayaa sidaa ku taqdiirinaya kuna qadaraya kitaabkiisa Fathul Baariga mujaladka 2 55 ayuu sidaa ku leeyahay. Wuxuu leeyahay walmudda allatii bayna alfiraaqi min assaxuur waaldukhuuli fi lsalaa wahiya qiraa'atu lkhamsiina aaya aw naxwiha qadru thuluthi khumsi saaca walacallaha miqdaar ma yutawada. Waxaa kaloo laga yaabaa in lamid tahay maxay? Inta qofku ka weysaysanayo. Waxaa sunnaa markaa qofka muslimka markuu rabo inuu suxuurto, suxuurta inuu dib u dhigo, salaada qarkeedana u geeyo, sidaa Rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray. Allah jalla wacalaa waxaan weydiisanaynaa khayr iyo wanaag iyo khaatimo suuban iyo cibaadaadka ramadaanta dhex yaalla oo aynu ka faa'iidaysanno. Allahna haynoo aqbalo cibaadaadkeenna, qiyaamkeenna iyo siyaamkeenna intaba. Subxaanaka allahumma wabixamdik, ashhadu an laa ilaaha ila anta, astaghfiruka waatuubu ilayk. Weligii wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan wilaayada jubbooyinka, sida mashaariic ka socda wilaayadaasi iyo arrimo kale. Ku soo dhawaada qaybta labaad waraysi weligii uu siiyey idaacadda Al-Furqaan. Alwaali baahiyaha dadka la soo gudboonaaday waxaa ka mid ah biyarida, gaar ahaan marka uu roobka yaraado. Arrinkaas maxaa laga qabtay? Ilaa iyo 7 ceel ayaa wilaayada laga qoday, min laga soo bilaabo degmada Saakow oo laga qoday ilaa 3 ceel, degmada gudaheeda oo laga qoday 2 ceel, maadaama degmadu ay biyaha dadku cabbaan ay ahayd webiga Jubba, biyaha laga keeno webiga, taasoo webiga markuu uu guray dadku biyla'aan ay noqdeen. Waxaa xusid mudan in waxa weeye 2 ceel laga qoday oo riiga ummaduna ay ku intifaaceen. Waxaa kaloo xusid mudan isla deegaanka Saakow ceel kale oo ku yaalla meesha la yiraahdo Juwaare in laga qoday oo ummaduna ay ku intifaaceen muddana weligeed. Meelahaasna waxa weeye biyo macaan oo noocaas oo kale aan laga cabin ilaahay maada haddana waxa weeye dadku iyo dunyada waa ku dirsadeen. Waxaa kaloo xusid mudan in ceel laga qoday degmada Xagar oo xoolaleydu ay waxa weeye aad iyo aad ugu riyaaqeen inkastoo biyihiisu ay culus yihiin. Waxaa kaloo xusid mudan in laga qoday ceel deegaanka Naasiriya oo iyaduna alxamdulillah rabbil caalamiin lagu guuleystay. Waxaa kaloo iyaduna laga qoday ceel Jilib deegaan hoostaga ee Galshi Abikir la yiraahdo meel u dhow oo 15 kilomitir u jirta ayaa iyaduna ceel laga qoday, weliba ceel biyo macaan oo biyo badan ayaa meeshaasi laga helay. Waxaa xusid mudan degmada Bu'aale deegaankeeda u dhow Radile la yiraahdo Dhasheegaas iyaduna waxaa laga qoday 2 ceel, iyadoo weliba mashruuc biyaha lagu geynayo deegaan 50 kilomitir u jira deegaankaas ee lagu magacaabo Arabow ayaa waxa weeyaan loogu talagalay in biyo la gaarsiiyo. Mashruucina hadda waa gabagabo, baraaga tiro badan ayaa la sameeyey, 2 ceel ayaa la sameeyey, waxana la rabaa sidoo kale dhashay galaftirkiisa radiile in biyaha laga qaado oo waxa weeyaan baragahaas lagu shubo kadibna laga sii qaado ilaa iyo tuulooyinkaas oo dhan lagu waraabiyo arintaasna waa gabagabo guushiisa hadda waa ay muuqataa labada ceelna hadda waa la qodayba marka waxa kale oo xusid mudan in meelahi dhashayada aha radiile iyo kuwa kalaba biyuhu ay kuwa yaraadeen maadaama umad badan ay timid abaartuna ay xogaa ay daba dheeraatay een ilaahi mahdi waxa naga kaalmayay maktabka gudiga abaaraha laba matooro waaweyn ayaa la keenay idinimooyin waxa la waraabiyeen biyaha lagu bangareeyay dhashayada dhashayga radiilo kale wabiga macnaha la saaray matoorada waana lagu soo qaaday wabigii biyihiisi waxana lagu shubay dhashayada si ay dadka iyo dunyada uga faa'iideystaan aad iyo aad baan arintaas lagu guuleystay mashruuc ballaaran buu ahaa waxaa kaloo xusid mudan in ummadda lagu wacyigeliyay in wabiga biyaha Jubba laga faa'iideysto wabiga dhinacyadiisa waxaa laga sameeyay darar waaweyn oo walaalada maktabka maaliyadda ay ka sameeyeen dad kale oo waxa weeye ashqaasna ay sameeyeen ayadoo lagu talagalay in xoolaleydu ay ka waraabaan arrinkaasna waa lagu guuleystay marka arrimahaas oo dhan waxaa loo sameeyay si azamaadka iyo abaaraha iyo culaysada waxa weeyaan ku iman kara wax soo saarka iyo dhibaatada xagga biyaha ummadda ka haysata in kahortag ay u noqoto intaan iyo in la mid ah haday hirgasho waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala deegaanadu inay barwaaqo noqon doonaan azamaadka iyo culaysada iman doonaan aysan aad u saameyn doonin beeralayda dhankooda hadaan eegno ma jiraan wax dhiirigelin ah oo aad u sameysan si wax soo saarku u horumaro loona helo dalag ay ummadu u kaaftoonto raashinka qaaliga ah ee dibadda uga yimaada waxaan xusid mudan in beeralayda waxa weeyaan la dhiirigeliyay loona sameeyay maktabka beeraha haddana la yahay macnaha la dardargeliyay maktabka beeraha si ay wax uga qabto waxa weeyaan mashaakisha iyo dhibaatooyinka oo macnaha haysta beeralayda arrinkaasna waa lagu guuleystay maktabkuna hadda waa uu shaqeeyaa waxaa kaloo la sameeyay lajaan lagana sameeyay dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka kuwaasoo wax ka qabanaya waxa weeyaan beeraha horumarinayaana beeraha waana lagu guuleystay qadiyadaas waxaa kaloo xusid mudan in beeralayda loo qabtay dowro ayna u qabteen dad khubara ah ee laga keenay wilaba waxa weey deegaan aad u fogfog laga keenay ayaa waxa weeyaan la keenay wilayada si beeralayda ay u siiyaan waxa weey macluumaad iyo khibraad iyo waxa weeyaan barnaamijyo lagu horumarin karo beeraha arrinkaasna waa u dhacay degmada Jirbo oo kale dowradaas waa lagu qabtay waxaana ka qayb qaatay dhamaan degmooyinka Jamaame iyo Kamsuuma beeralaydeedi ayaa ka qayb qaatay dhowr maalmood ayay socotay waxaana lagaga hadlayay dowladaas horumarka xagga beeraha iyo sida wax loo tabco iyo sida biyaha macnaha loogu waraabiyo beeraha iyo qaabka ugu fiican ee loo waraabin karo macnaha geedaha waxaa kaloo lagaga hadlayay dhibaatada saameysa beeraha iyo cudurrada ku dhaca beeraha iyo sida wax looga gaashaanto iyo sida loo daweeyo aad iyo aad baana lagu guuleystay kadib markay intaas ay dhacday haddana waxaa loo gudbay degmada Buule halkaas ayaa haddana dowladdu lagu qabtay waxaana ka soo qayb galay degmooyinka Saako beerleydeeda iyo beerleyda Salagle iyo Buule halkaas ayaa dowladdu lagu qabtay ayaguna way ka faa'ideen aad iyo aad been u soo dhaweeyeen macluumaad tiro badan oo xagga beeraha ku saabsan way qaateen waxaa kaloo xusid mudan in wilaayadu ay qabatay kulan weyn oo lagu arinsanayo horumarka beeraha iyo badqabka cuntada oo ka dhacay degmada Saako ayna isku yimaadeen dhamaan gudiyada ka dhisan degmooyinka oo dhan ay isku yimaadeen ee beeralayda waaweyn ee gobolka iyo maktabka beeraha ee wilaayaduba halka ay isku yimaadeen iyo rag badan oo ganacsata ah oo diyaala oo lagu arinsanayay waxa weeyaan horumarka beeraha arrinkaasna wuxuu ahaa horumar la taaban karo halkaas waxaa ka dhashay talooyin tiro badan waxaa ka dhashay in horumarka la hormariyo beeraha waxaa ka dhashay in lagu dadaalo ka faa'iideysashada wabiga Jubba iyo biyaha roobka in laga faa'iideysto waxna la tabcado hadaan wax la tabcin in ummadu ay qatar ku sugan tahay ayaa meeshaas ka dhalatay juhdi badan baana lagu baxshay waxaa kala xusid mudan in dhirigelin loo sameeyay dhamaan beeralaydi ka soo qayb gashay muutamarkaas in lacag $88 la siiyay si ay waxa weeyaan ay beerahooda ugu horumariyaan shidaalna ugu gataan waxaa kala xusid mudan in dowro ay qaateen ilaa ay 4 maalmood deegaankaasna ka socotay een wax badan oo looga hadlay duruus kala duwan ee xagga beeraha iyo xagga culuumta sharciyana ay qaateen een waxa kala xusid mudan in توجيهات عامة لسيئة دمان بير ليدي ولايدة جبوين كودقان أوامرنا لسيئي إنا يتبعدان بيرها حلق أبارتنا وحصوصار بدن أي سميان بيها وبيقى كجرانة أي كفا إيديستان أرن قاسنا ولقو قولستي وحا كلوه لقو دي رقلي بير ليدة أو لسيئي شدال لوغو تلقل إن أي كشبتان وحوي مطورهدا إنا كوا ربصدان بيرهودا أرن قاسنا قول بالارن بيهيد هرمر بينا إهيد إن بدنا بير ليدة كميدة waxa weeyaan waxay dib ay u istaareen ay u shidan motoradoodii dansana muddo halkaasna waxa ka dhashay in dhul ballaaran waxa weey la tabco qofkii hadda maanta soo mara macnaheedu wabiga labadiisa dhinac si aan weligaa loo tabcin ayaa loo tabcay sanadkan taasna waxay ka dhalatay dhirigelintii loo sameeyay iyo juhdiga lagu baxshay iyo mu'tamarkii la qabtay iyo beerleydii toojihaadkoodii iyo maamulka toojihaadkiisii iyo waxa weeye umada inay wax qabsadaan lagu taliyay ayay ka dhalatay arrinkaasna guul badan buu keenay miro badan ba sanadkan soo baxay si badan macnaha wax badan ayaa sanadkan qabsomay ayaa la oran kara saaso kale waxyaabaha xusid mudan ee lagu dhirigelin beerleyda waxa kamida in wadooyinkii loo dayactiray in kanaaladii loo dayactiray in wabiga loo dayactiray waxaas oo dhan waxa waa dhirigelin waxa weeye xagga beerleyda arrinkaas marka waxa la oran karaa walaayadu aad iyo aad bay uga qayb qaadatay dhirigelinta beerleyda si tacabku u hagaago walaayada waxa maalmo ka hor ka daay roobab muddo dhowr jeer ah waa sidee marka diyaar garowga dhanka wax soo saarka maadaama hadda ay roobab fiican ay ka daayeen walaayada Jubbooyinka waxaan u diyaar garoobayna Ilaahay haduu idmo tacabashada beeraha ku baxa waxa weey biyaha roobka oo waliba ugu badan beeraha iyo deegaanada sida Saako iyo deegaanada qaarkood sida Salagle iyo Joore iyo Wayanta iyo meelo kaleba dhammaan deegaanadaas oo dhan waa deegaanada badanaa beerleydu ay ku tabcadaan beerahooda roobka wax soo saar badan aan ka rajaynayno waxyaabaha xusid mudan waxa kamid ah in xataa aan dhirigelinay beerley muddo ay ugu dambeysay xagga beeraha sida deegaanada Joore meelo hadda aan soo maray maalmo dhaweeyto sida deegaanka Wadajir iyo Badhaadhe iyo deegaanada qaarkood ee hoostaga degmada Badhaadhe waxaan soo aragnay in maamulka deegaanka inuu dadka ku wacyigeliyay inay wax tabacadaan waana meelaha ugu wax soo saarka badnaa xilliyadii hore ee waayahan dambana dadku ay u hayaameen xirooyinka qaxootiga Kenya iyo meelo kaleba hadda ayaa dib niyadooda u soo laabatay wax tabacashadii ayay bilaabeen alxamdulillaah waxaan leenahay marka dhammaan sida deegaanka Saako iyo tuulooyinka ku xiranba ayaguna saaso kale waxa aad looga tabcada masagada kale ayay aad loo tabca marka xilliga roobka guga Ilaahay mahadi waxaan rajaynaynaa in tacab badan uu soo baxo Ilaahayna uu noo barakeeyo saaso kale biyaha wabigana waa laga faa'iideysan doonaa insha Allah taala xilliyadan oo kale waxa aad iyo aad loo tabca beeraha sida galeyda iyo dalagii kaleba iyo qudaarta kala duwanba beeraha dhanna xilliga roobka aad iyo aad bay u bulaalaan aad iyo aad bayna waxa weeye wax soo saarkood u fiican yahay marka waxaan wadnaa maalmahan dambe in wax soo saarka aad iyo aad loo kobciyo maadaama biyihii roobka la helay barwaaqo badan la helay meel walba roobka uu hadda uu saameeyay dunyadii iyo xoolihii iyo dhammaan beeraleydiina ay niyadooda ay waxa weeye kor noqotay biyahana in laga faa'iideysto dalagyada kala duwan la sameeyo aad iyo aadna looga faa'iideysto maadaama sicir barar u jiro cuntadii dibadaha ka imaaneysayna qaali ay noqotay mid kale qasaaraheedan u batay dhibaatada cuntadaas ay leedahayna ay badatay dadkuna ay u soo jeesteen cuntada dalka meel walba hadda waxaad ka arkaysaa maqaayadaha waayga hore lagu ma karin jirin waxa weey cuntada dalka lagu ma karin jirin waxaad arki jirtay in sambuus iyo briisi baasta iyo waxyaabahaas rootiga ayaa lagu gadi jiray hadda maqaayad walba oo la tagtid waxa weey maqaayad walba waxa lagu gadi cuntadii dalka meel walba waxa lagu gadaa cuntadii waxa weey deegaanka iyo kasoo baxaysay wadanka marka dadku waxa weeyaan hastabcadeen cuntada dalka saliidaha ha lagu dadaalo gabaldayaha iyo sisinta ayadana aad iyo aad baa loo tabcaana lagu dadaalo marka insha Allah taala waxa walaayadu hadda waxay u diyaar garoobaysa iyo deegaanka iyo dadka ku dhaqan iyo bulshada dhan beerleyda waxa loo diyaar garoobaya in hadda tacabka laba jibaar uu noqdo oo si fiican wax loo tabco maadaama aan ogaanay faa'iidada ay leedahay xilliga hadda abaarta aan ogaanay faa'iidada ay leedahay tacabka oo hadda wax soo saarkii xagga xilliga abaarta aad iyo aad u badnaa xilliyada kale xataa waa ka badnaa ayado ay jirtay wabiga inuu guray hadana ma cadaalika waxa way dadku ceelal bay wabiga ka dhax qodanayay juhdiga intu leegay beero aan waligood la falin ayaa la falay motorro aan waaye sanooyin iyo 6 sano 7 sano aan la kicin ba dib loo kiciyay marka haddana insha Allah taala waxaan is leeyahay hadii wabiga uu yimaado roobkiina la helay wax soo saarka intii hor waa ka badan doona ugu dambeyntii maxaad kula dardaarmaysaa umada ku dhageysanaysa gaar ahaan reer Jubooyinka waxaan kula dardaarmaynaa umada inay ka faa'iideystaan wabiga Jubba inay ka faa'iideystaan tacbashada beeraha ayna ku dadaalaan inay wax tabacdan wax soo saarka ay ku dadaalaan haddii noqon lahayd xagga timarta iyo miraha qutul daruuriga inay tabacdan dadku sida galeeyda digirta waxa weeyaan masagada ay waxyaabahaas loo baahan yahay sida khudradda sidoo kale ayagana waa loo baahan yahay in lagu dadaalo dadku inay cunaan macnaha waxa cuntada wadanka ka soo baxday inay dadku ay cunaan ayna ka maarmaan cuntada dibadda ka imaanaysa ee sajalka ay kiimikada ay ku jirto in lagu dadaalo waxa weey badqabka cuntada in lagu dadaalo oo dadku ay dhamaan ay ku dadaalaan si waxa weey kaad cunto loo heli laha si cuntada aan gacanteena ugu soo saaran lahayn waa inaan ku dadaalnaa waxaan gabagabadii aan kula dardaarmaya biyaha waa laba qaybood kuwana waa wabiga keena kuwana waa ceelasha kuwana cirka ay ka yimaadaan marka dhamaan biyaha in laga faa'iideysto biyaha roobka hadda roobabki waa israac raaceen alxamdulillaah walaayad waa roban tahay walaayadka kalena alxamdulillaah roobka ka daay marka in laga faa'iideysto biyaha roobka waa biyo barakeysan wixii lagu abuurana si degdeg ah u soo baxa marka in laga faa'iideysto juhdi badan la sameeyo gacmaha shisheeyana laga marmo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayna in umado oo u barwaaqeyo dhibaatooyinka dadka haysta sicir bararka iyo dhibaatooyinka kale ee waxa weeyaan cadawga uu ku hayo waxa weey dagaalka xagga cuntada ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naga badbaadiyo umaduna ay isku tashato ayaan kula dardaarmayaa dhamaana waxaan leeyahay waxa weeyaan ka faa'iideysta waxa weey dhulkiina ka faa'iideysta waxaad ka faa'iideysataan waxa weeyaan biyaha ka faa'iideysta ilaahay subxaanahu wa ta'aala ana waxaan idin kaga baryayna barwaaqo dhamaana waxaan leenahay insha Allahu ta'aala gacanna aan wax ku tabacno gacanna cadawga aan iskaga dhicino hada wabillahi tawfiq wataa dhegeystayaal weli waxaan kugu jirnaa barnaamijka dhuuxa muassasada Al-Kataib ayaa caawa waxa ay baahisay qaybta labaad tartankii Qur'aanka Kariimka ee dhacay sanadkii 1442 hijriga qaybtan labaad ayaa looga hadlayaa tartanka Qur'aanka Kariimka ee 15 juz wariyahan Cali Aadan ayaa noo soo jeedinaya warbixin ku saabsan isdaarka Al-Kataib ayaa baahisay qaybta labaad tartan Qur'aan dhexmaray madarista Qur'aanka Kariimka ee wilaayadka sida muqaalka laga dheehanayo waxa qaybta labaad lagu tartamay 15 juz iyadoo ardayda tartamaysa ay yihiin kuwo si wanaagsan Qur'aanka Kariimka loo soo baray qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa natiijada tartanka kaalinta koowaad waxaa galay arday lagu magacaabo Yuusuf Xasan Haaji oo ka socday walaayada Ba iyo Bakool waxaana lagu doonsiyay lacag dhan $1,000 kaalinta labaad waxaa galay arday lagu magacaabo Jaamac Aadan Ibrahim oo ka socday walaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka waxaana lagu abaalmariyay lacag dhan $800 kaalinta saddexaad waxaa galay arday lagu magacaabo Maxamed Macalin Cabdullaahi Aadam oo ka socday walaayada Ba iyo Bakool waxaana abaalmarin uu helay $500 Wilaayadka Islaamiga ah ayaa waxa si joogto ah looga qabtaa mashaariic lagu horumarinayo barashada iyo ku dhaqanka Qur'aanka Kariimka. Way xaqiiqadda ma barnaamijka dhuuxayna isla soo gaarnay waxaanu ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee umuraha caalamka. Salmaan Axmed ayaa noo soo jeedinaya. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. هدي إنه كهر مرنا دلك أفغانستان وحلا قصة ورمية إن عيدا كإمارة إسلامية أفغانستان يكون جولستين إن هي جعانتها قصة لجان ويل داير أو لقوم جعبو عبد الرؤوف كاسو ولا بس أنا أحرر أي جعانتها كوها ين كوحة برعدة إهل ذي سنة كوها ندذي جي إن أي دلي دونان ويل كود هدي أنا العقمة حفر الشاه ديبين هرج الأمني أو كدعاء قب كم دا وضن كأفغانستان أي عيدا كإمارة إسلامية أفغانستان جرهن قوى هاست جوزارة داريمها جدها وحكو جولستين إن جعانتها قصة لجان عبد الرؤوف كاسو ولا بس أنا كم قنا قيس كيسة مناسبة بلارن أو كسو قب جلين مسؤولين سرسرة أو كترسن إمارة إسلامية أفغانستان أو كجروك حجين كرجل وزارة إمارة إسلامية أفغانستان إنك لقوم جعبو عبد السلام حنفي أي عبد الرؤوف وحلقو رجيه الكيسة وحنا مناسبة كسو قب جلسي دو كلا أبها دلعي عبد الرؤوف كاسو أد اللو قد ريمي جي فرحته دو بلارن إسنمر كان إلين فرحته إي كقبانيسي كوح برعد أو قوليستا أدد كان كجنع سدا أي جعانتا كل جي ويل كان سيف دو بأهانا أوهيستي لبس سنة أو حرير حس يشي مركي دلك أفغانستان أي ديب أولو ريكتي إمارة إسلامي أفغانستان دلكان اللي جهر جليي دولة إسلامي وحاسو رجا شي إن ويل كان جعانتا ودر لغسو بحيو كوح دي برعد أهيد لبدا السنة حرير كأه جعانتا كوها جي بها دلي ويل كان دادا جر أو لغمق عبو عبد الرؤوف يانا لغسو رمي إن labadii sano ee la soo dhaafay uu la noolaa murugo joogta ah iyadoo ay yareed inuu hordada lado isla dalka afghanistan wareegta ka soo baxday wasaaradda waxbarashada waxaa lagu sheegay in rag iyo dumar ka wixii xilligan ee ka dambeeya aanay isku fasal ka dhigan doonin jaamacadaha ku yaala ee wadanka afghanistan sida wareegtada ka soo baxday wasaaradda waxbarashada lagu sheegay saddex maalin oo kamid ah todobaadka waxaa fasalada jaamacadaha dhigan doona ragga halka saddexda maalin ee kale ee todobaadka ka harsana ay gaar u noqon doonto haweenka talaabadan oo qayb ka ah ee tadbiiqinta shariicada islaamka iyo in looga hortago ikhtilaatka iyo isku dhexmilanka ee ragga iyo dumarka ayaana waxaa si aad ah u soo dhaweeyay mujtamaaca reer afghanistan oo ah mujtamaac muhaafid ah ee aadka u ilaaliya diinta islaamka sidoo kalena leh dhaqanada suuban isla dalka afghanistan waxaa maanta ka dhacday munaasabad ballaaran oo looga taariikhinayay ee siirada mulla muhammad umar mujahid asaasihii imaaradda islaamiga afghanistan kaasoo 2013kii ku dhintay ee gudaha dalka afghanistan munaasabad aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan imaaradda islaamiga afghanistan ayaa waxaa looga sheekeyay ma'aathirtii iyo wanaagidii uu lahaa mulla muhammad umar mujahid kaasoo 12 sano oo xiriir ah hoggaaminayay halgankii dalka afghanistan looga xoreeyay ciidamada shisheeyaha ee ay hoggaaminaysay dowladda maraykanka rag kala duwan ayaa ka soo qayb galay ee munaasabadda waxaa ka mid ah mulla brother madaxa maktabka siyaasadda ee imaaradda islaamiga afghanistan kaasoo sheegay in noloshiisa inta ugu badan gaar ahaan xilligii uu yaraa uu la soo qaatay ee mulla muhammad umar mujahid tilmaamaha uu lahaana wuxuu sheegay inuu ahaa qof adkaysi badan oo dulqaad badan si gaar ahna ugu sabra dhibaatooyinka iyo culaysyada ee soo wajaha wuxuu sidoo kale ku amaanay inuu ahaa haliye iyo hoggaamiye ummadeed oo waqtigiisa ugu badan ku bixiyey ee halgankii ee afghanistan looga xoreeyey midowgii soofiyeed iyo sidoo kale kii lala galay ee dowladda maraykanka iyo xulafada ay hoggaaminaysay markii ay dalkaasi ku duushay sanadkii 2001 waxaa sidoo kale ragga ee kulanka ka soo qayb galay kamida ee muraafiqiintii sheekh mulla muhammad umar mujahid ee sanawaadka xiriirka ah la noolaa kuwaasoo ku tilmaamay sheekha inuu ahaa qof sabar badan islamarkaana ixtisaabsanayay waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah in maalin maalmaha kamid ah ee mid kamida muraafiqiinta ee sheekh mulla muxamed cumar mujaahid loo soo diray ee sawirka wiilkiisa oo ah mulla yacquub oo hadda ah wasiirka gaashaadhigga imaaradda islaamiga afghanistan mulla cumar ayaana diiday inuu arko ee sawirka wiilkiisa wuxuuna ku sababeeyey inuu aad u jecel yahay wiilkiisa haddii uu arkana uu codsanayo in loo keeno ama isagu uu aado ee halka uu ku sugan yahay wiilkiisa mulla yacquub oo xilligaas aad u daayaraa taasna ay dhibayso maslaxadda jihaadka oo ay dhici karto in maraykanku ogaado goobta uu ku sugan yahay mulla muxamed cumar mujaahid sidaas ayuuna kaga cudur daartay inuu arko sawirka wiilkiisa dadka kulanka ka soo qayb galay waxaa kamid ah wasiirka gaashaandhigga imaaradda islaamiga afghanistan ee mulla yacquub oo dhalay ee mulla muhammad umar mujaahid wuxuu sheegay in aabihii waad u diidanaa inuu ka baxo wadanka afghanistan gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii magaalada qandahar ay gacanta ku dhigeen ee ciidanka maraykanka ee huwanta ahaa waxaana sababta ugu weyn ee mulla muhammad umar mujaahid u diidayay inuu u baxo dibadda afghanistan ay ahayd isagoo uga cabsanayay in arrinkaasi saameyn uu ku yeesho jihaadka uu kula jiray Mareykanka iyo in dawladaha deriska la Afghanistan ay uga faa'iideysan karaan joogitaankiisa ee dalkaas qaraarad ay ku dhibeeyaan ama ay ku xiyeelaynayaan maslaxada jihaadka ee ka socday Afghanistan iyo siyaasada Imaaraadda Islaamiga Afghanistan ee madax banaan sidaas darteed Mulla Muhammad Umar Mujahid ayaa ku sugnaa gudaha dalka Afghanistan tan iyo intii uu ka geeriyoonayay ballan uu horay u qaaday oo ahaa inuu sii joogayo dalka Afghanistan ayuuna ka dhabeeyay oo uu difaaci doono wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmirinaa wadahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.